מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד את האמונה מקום, כל הזמן יש לכולנו מגדול ועד קטן יומים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוקים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור. את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הוא צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד את האמונה הזה, ומשפחה אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יבטל, תמיד על המפה אנחנו נשאר, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד את האמונה. מי שמאמין לא מפחד.